Atala isoko benga kinga presidente. Chouna Junior na Dublin. Alain Goto, Blanchard Bondani, maman na SP. Daniko na tunia balobi osi obi maki na tika kisango moko kaka ya bolingo oyo mwana nzamba tikela kibiso tolingana na tika kilisusu sola parfait na nga na ba mira karte na bino po boyeba kena lekakie tu vois comment je t'aime est-ce que yo pe olinga kanga Choco, papi cha Colombo. La kisa ke ya sala linginga daniko. Na remarque linga kanga au fond du cœur jamais. Ose pe la kananga kaka pona jatase. Pona fome. Et puis oyo kaka na kende ke mikili de temps en temps. So ki bango te o jire papa. Mariam Bilunga Ndaiyo kokata zalasu na bolingo yango Lokola ya domi isoki Seleka yo kati tena miso ya nzambe Kanisa malamu Onaiyo kate zalimbondo ya bolingo Kanisa malamu Chantal Dibala O verifye motema na yo Sylvie Chako Daso ki oko ki kovana na mobali moko je tout kona na joli dibala Walai, I love you je t'aime na lingio na motema oh, oh. Madabula nene tsamu je t'aime na lingio na motema ina kupenda sana tu ya mapendo Fidel de Castro Na kanga o oh, katalai na misanda mbe na linga kayo ginyo papi chomo ekatona la paeda ni lukombo la panda la na misanda mbe po mwasi moko mobali moko na mapuela esko linga kanga Na kufa Sokyo tali na mote mamba koma love yo Tu vois koma Gigi Danie Tu vois koma Magloire Tu vois koma Nicole Boula Mao Pecho Tu vois koma Mamicho Chamaliroa Tu vois koma Mukene JC Tu vois koma Martel Ikombe Olangui Singa Bolingo Je t'aime, na lingi yo mingi, mingi yo. Esko linga kanga, katalai, na misanzambe. Na linga kayo mingyo, Kadi Kadima. Nanani, nanana, nanani, nanana, Jean-Luc Moukoko de Vita. Nanani, mama presidente, oh mère Amida, Alain Deskil Anderson et Yindi Shango. Coco, maman de maman, moi et Teddy, makita mpobo ya ngasubemi Basaleli nga makita jojo muya Arsene Lukusa Basaleli nga makita Olivier Dumu Eskoli nga kanga One night Oh katala yo One night Oh na misa jelepe One night Kana lima sayo mikyo Lokombe eto Barcelona, Montréal, et même Bayo. Clémagne, ouais. Demo Indo Veromulanga.